قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما في جلس قام قال فسره في الجامع غير المفقد وبه قال حدثنا ایسے مٹکے میں نبی بنانے کی اجازت تھی جو مزفت مزفت وہ برتن کہلاتا ہے جس کے اوپر زف مل دیا جائے جس کو کار بھی کہتے ہیں. یہ قسم کا سیال جوہر ہے جو زمین سے برآمد ہوتا ہے کشتیوں کے مسامات بند کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے ظرف کو جس پر یہ لگا دیا گیا مزفت مقیر کہا جاتا ہے. وبه قال حدثنا مسدد بن بابا حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا سليمان بن ابراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حارث بن سويد کی بخاری میں کل ایک یہ حدیث ہے, دوسری مرزامی خارجی ہے اور تیسری دعوات میں چلی. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن نعمان بن هذا وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه ام المؤمنين عما يكره ان ينتفض فيه فقال نعم قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفض فيه قالت نهانا اهل البيت ان ننتفض في الدباء والمزفت قلت اما ذكرت الجار والحنت فقال انما احدثك ما سمعت ما سمعت اخا احدثك ما لم اسمع. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الجار الاخضر قلت يشرب في الابيض قال لا. ومن استعان الاخضر کی قید اعتراضی نہیں ہے, جیسا بھی مٹکا ہو اس کے اندر منیز بنانا ممنون ہے. جی اگر کھجور کا نقی شربت بنایا جائے اس میں شکر نہ ہو تو اس کا پینا جائے گا. چونکہ اس میں شکر بھی ہو جاتا ہے اس لیے امام بخاری نے ترجمہ مسکرات کے ذمہ میں ذکر فرمایا. چلیے قال سمعت سعد بن سعد عن ابا سعيد الساعدي بي عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فقالت امراه خادمه يوم عيد وهي لعنه فقالت ما تدرون ما ان قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قاتل وتمرات من الليل في دور وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب البازق ومن نهى عن كل مسكر من المشربه. باب البازق بازق جال کی جسرا تھا دونوں کے ساتھ جائز ہے. یہ معرفہ دادا کا جو فارسی کلمہ ہے اور اس کے معنی شراب کی خاتی ہیں. اصطلاح میں بازق کا اطلاق اس شراب پر ہوتا ہے جس میں اسیر عنبی کو لے کر پکا لیا جائے اور دو سلس نہ جلنے پائے, اگر نصف جل جائے تو اس کو منصف کہتے ہیں اور اگر نصف نہ جلنے پائے تو اسی کو بازق اور دلا سے تعبیر کیا جاتا ہے جو حرام ہے. امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کر اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ بازق کا حکم حضور کے ارشاد نہ عن کل مسکرین سے معلوم ہے, یعنی نہ جائے ہے. یا یہ بتایا نام بدل دینے سے حکم نہیں بدلتا. بازق مسکر ہے اس لیے کل مسکرین حرام کے تحت داخل ہو کر حرام ہے. چلیے یہاں پر ایک بات سن لو, بازق پکا ہوا ہوتا فقیہ گلہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ جو مطبوخ شراب کو پیتا ہے اگر اس میں شکر ہے تو اس کا گناہ اس شخص سے بہت بڑھا ہوا. جو شراب پیتا ہے کیونکہ شراب پینے والا اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے اور مطبوخ پینے والا اپنے کو گنہگار نہیں سمجھتا, اور چونکہ یہ مسکر ہے اور مسکر بالاجماع حرام اور یہ اس کی تحریر کر رہا ہے اس لیے یہ کافر ہو جائے گا, بڑے خطرے کی بات. چلیے وہ شریف البراء ابو جوہر بتانا جس میں قال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا ورا عمر وابو عبيده تو مواد شربت لا يعني كل سوا شربت لا تلا اگر مسلس ہو جائے یعنی دو سلس جل جائے تو اس کا پینا جائے ہے. مسلس کا پینا امام مالک امام ابو حنیفہ ابو یوسف اور جمہور علماء کے نزدیک جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہی ناجائز دیکھتے ہیں. اصل مدار مدار شکر کرتے ہیں. چلو وہ شریف البرار ہو جو ہے بطال النصف یہ منصف مشکل نہ ہوگا. چلیے وہ قال کا عباس اشرف الناصر ما دام تریا وقال تازہ ہو. چلیے وقال عمر وجدت من عبید اللہ ریح الشراب وانا صائب عنه فان كان يذكر جلده. عبد اللہ حضرت ابن عمر کے حضرت عمر کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں اس شخص سے شراب کی بو مجھ کو محسوس ہوئی میں معلوم کروں گا اگر اس نے مشکل کو پیا ہے تو کوڑے لگاؤں گا. اس سے معلوم ہے حضرت عمر کے نزدیک کوئی بھی مشکل شراب مشروب جائز استعمال نہیں تھا. چلے سبق محمد البازق کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نام بدلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم سنا چکے ہیں کل مشکل حرام لہذا ہر مشکل میں مشکل حرام. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بازق کے آنے سے پہلے حضور تشریف لے گئے اب تو ہم ان کے ارشاد کل مشکل حرام سے اس کا حکم حاصل کر لیں گے. شراب مومن کی شراب حلال طیب ہے اور حلال طیب کے علاوہ جتنی مشکلات ہیں سب حرام خبیث ہیں. شراب بازق میں لانا بظاہر بے معنی سے لگتا ہے لیکن شراب کرام نے یہاں پر یہ توجیہ فرمائی ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطبوخ کب نہیں جائے. یہ وہی مطبوخ ہے جو حلوہ کے حکم میں ہو اور جس میں شکر پیدا ہو جائے وہ حلوہ کے حکم سے خارج ہے اس لیے اس کا پینا جائز نہیں. اور اسی طرح سے عصیر عنب اسی وقت جائز ہے جب وہ اصل کے معنی میں اور اگر اس میں اصل کے معنی نہ پائے جاتے ہوں اس مشکل ہو گئی ہو تو اس کا پینا جائز. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستری بیان فرمایا کہ خلیطین کی ممانعت ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ خلیطین کا حکم کیا ہے. حنفیہ تو کہتے ہیں اگر تھوڑا سا پکا لیا جائے تو اس کا پینا جائز لیکن ان میں سلاسہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے یا تنزیل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ خلیطین کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے اس لیے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جاتی ہے یا تو اس میں شکر ہوتا ہے اور اگر شکر نہیں تو اسراف ہوتا ہے. جیسے جعلی قدامین کی قدامین میں نہ شکر جائز اور نہ اسراف جائز لہذا خلیطین ناجائز ہیں. اور حنفیہ چونکہ خلیطین جائز کہتے ہیں اس لیے وہ ممانعت کی حدیثوں کا دو محمل تجویز کرتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ محمول ہے غیر مطبوخ پر اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابتدائے حال پر محمول ہے. محمد ابن حسن شیبانی نے ابراہیم نقی سے یہی نقل کیا ہے کہ ابتدا میں تنگی تھی اس لیے خلق سے منع کیا گیا لیکن یہ بات ضعیف ہے. سارے صحابہ تنگ حال نہیں تھے بعض پارے بالبال تھے. اگر تنگی کی وجہ سے ممانعت ہوتی تو تفصیل آئی ہوتی. چلیے قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن كان به قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر والزرع والتمر والزبيب ولينبت كل واحد منهما على حدة. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرب اللبني. مشروبات المسكرة والمتعلقات سے فراغت کے بعد اب مشروبات مباحہ کے لیے تراجم لا رہے ہیں. سب سے پہلے شرب لبن کا ترجمہ اس لیے لائے کہ یہ عدم المشروبات اور طعام و شراب دونوں کے قائم مقام ہے. چلیے وقول الله تعالى من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. وبه قال حدثنا الحميدي عن سمي سفيان قال حدثنا سالم بن ابن نذري عن سمي عبيد مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه بناء في لبن فشرب وكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ام الفضل جب سفیان کو اس پر روکا جاتا یعنی اس کے متعلق سوال کیا جاتا کہ حدیث آیا کس طرح سے ہے تو فرماتے ہوا ان امید قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي سعيد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خمرت ولو أن تعرض عليه هودا. وبه قال النقيع یہ نون کے ساتھ ہے بلاد مزینہ میں ایک جگہ کا نام ہے اور ہو سکتا ہے نواح مدینہ میں کوئی جگہ بعض لوگوں اس کو بقی میں روایت کیا ہے بالبائے موحدہ قاضیات کہتے ہیں نون قاف کے ساتھ زیادہ مشہور ہے. چلیے تعرض علیہ ادن امام اسماعیل نے اس کو بزم الرازت کیا ہے اور قاضی یاد نے ابو عبید سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کثر الرازت کیا ہے. یہ قاضی عیاد کہتے ہیں اول بھی صحیح ہے اور یہی امام نووی کی رائے ہے. ابن مکی نے لکھا ہے وہ ہو المختار لیکن ابو عبید سے جو قول کسر را والا نقل کیا جاتا مجھ کو ان کی غریب حدیث میں نہیں ملا. ممکن ہے اپنی کسی اور کتاب میں لکھا ہو. تعرض علیہ عودن کے معنی ان تمد علیہ العود عرضن. وبه قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا مشى قال سمعت مساجين يذكر قران من جابر قال جاء ابو حميد رجل من الانصار من النقيب نعم من لبن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله خمرت ولو ان تعرض عليه هدى. وحدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت البراء قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وابو بكر معه قال ابو بكر مررنا برعين وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر فحلت كتبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واعطانا کثیر اللبن بطور عطیہ کے دی جائے تاکہ اس کا دودھ کھایا جائے اور وہ بکری ہو جو کثیر اللبن کے بطور عطیہ کے دودھ کھانے کے لیے دی جائے جو صبح و شام ایک ایک برتن دودھ دے چلی گئی. قال شامر وسيد الرحمن من قد عدد عن نصر مالك المالك في صاصات عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانهار نحوه ولم يذكر صلاة ذات داخل. وبالإسناد حدیث نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعاذ بالماء من بیوت السقیا وصاح ابن حبان الحاکم على سیرت مسلم. حافظ ابن حجر کہتے ہیں سند ہو جائے گی، میں کہتا ہوں اس کا مزار دراوردی پر ہے، وہ روایت کرتے ہیں حسان مروان ابن عائشہ. امام ابو داؤد نے کتاب المسائل میں لکھا ہے، امام احمد سے سنا، فرماتے لہذا اور راہ لہذا کے کتاب جراور بھی کان احمد سو ہی لوں. امام احمد کہتے ہیں کتاب کو پسہ نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ جراوردی کی کتابوں میں اس حدیث کو وجود ہے نہیں، انہوں نے حافظ بیان کے ابراہیم کو اللہ گیا ہے. براوردی جی سے یہ حدیث واقع مغازی ملوار. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوت السقیا ایک چشمہ ہے اس کے اور مدینہ کے بیچ میں یومان دو دن کا فاصلہ. یہ امام ابو داؤد کا وہم ہے، صحیح ہے کہ بیوت السقیا مسجد انبریہ کے بعد محطہ ترکیہ کے حدود میں ہے، اور واقعی وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ مدینہ کے متصل، اور اسی کو مورخ مدینہ علامہ نور الدین مودی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، اور ہم خود وہاں گئے. چلیے، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو طلحه اكثر اهل الصحابه. يعني من سمع كان ایک حرف 50 بار آ جائے آپ اس کو صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں. انساق بن عبد الله کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں پھر ابن ابی طلحہ پڑھ. بخاری مسلم میں ملا کے 20 سے زائد مرتبہ یہ لگوایا ہے. آپ کے لیے رونے کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے آپ ہے طبیعت کے مالک. اس کا نام بغاوت نہیں ہے، اس کا نام ہے جہالت. چلیے، اکثر انصاری نہیں پڑھ سکتا. مشکات سے یہ لوگ گزرنا شروع ہوا. بے حیا کہیں گے تجھے مشکات کی حدیث یاد نہیں؟ اسی لیے تو مجھے تم گجراتیوں کو غصہ آتا ہے. اپنے اساتذہ کا احترام تو کرتے نہیں، وہاں تو آوازگی کرتے ہو اور اس کے بعد جو اوپر آتے ہو تو جاہل کے جاہل آتے ہو. چلیے، اراکا اور اراکا کا فرق نہیں تو سمجھتا. بس اب سمجھ میں آیا نہیں، جہالت بھی ہے قباوت بھی ہے، دونوں باتیں. ارا اور قرا کا فرق آپ کو نہیں معلوم. چلیے، جس وقت میں کشمیری کو ٹوکتا ہوں تو اس وقت آپ کہاں رہتے ہیں؟ افریقہ میں گھومتے ہیں. ابھی تو اورا اور اراکا جھگڑا جو ہے میں نے بیان کیا تھا اشارے کی زبان. بات یہ بدبخت تو سنتا نہیں ہے بات کو، جو استاد کی بات کو نہیں سنے گا اسے ایک حرف نہیں آئے گا. علامہ سرنوجی نے لکھا اگر استاد نے ایک بات کا 100 بار تکرار کیا اور 99 بار توجہ سے سنی گئی اور 100 بار بے توجہ سے لا عبادت. چلیے بیٹھے ہوئے ہلتے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیربل ارے شیخ ایسا نہ کریں، آپ تو آتے ہی نہیں، بے فائدہ آپ نے بارش شروع کی، مجھے میرا سر دکھ جاتا ہے، سال کا اخیر ہو رہا ہے اور آپ جو ہے یہ سب کر رہے ہیں. باب شرب اللبن، یعنی اگر دودھ میں پانی خلط کر کے پیا جائے تو جائز ہے. اور مصنف نے اولا شرب اللبن المجرد کو بیان کیا تھا، اب یہ شرب اللبن المخلوق بالماء کا جواب ثابت فرمایا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ جمع بین اللونین ہے اور اس کا ثبوت ہے. چلیے ٹیوشن نہ کرو، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آگے لفظ تکرار کر رہا ہے بد وقت بے سمجھ. ابھی احمد 100 بار میں نے کہہ دیا کہ جہاں نہ سمجھ میں آئے وہیں رک جا، آگے میں بتاؤں گا. جب بھی تو پڑھتا ہے کبھی تو پوخت ہونے لگتی ہے. شراب الحلوائے والعسل، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میٹھی چیز کا شربت بنا لیا جائے یا شہد کا شربت بنا لیا جائے تو اس کا پینا ساتھ جائے. جب شہد کا پینا بروئے حدیث اور حلوہ کا کھانا بروئے حدیث جائے تو اس کو شربت بنا کے پینا جائے، کیونکہ اس سے کوئی معنی دلیل موجود نہیں. وقال الذين لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لهن ورجس، قال الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكن علامہ ابن بطال کہتے ہیں تمام فقہا زہری کے قول کے خلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک شدت کے وقت پیشاب پینا جائے، مگر علامہ ابن قیم کہتے ہیں بول دافع عطش میں بلکہ اس سے پچاس میں شدت ہو جاتی ہے، اور جب مفید ہی نہیں تو پھر اس کا پینا کیسے جائے ہوگا. بہرحال تو کہا تو آپ جائز لکھتی ہیں لیکن وہ بھی عام لوگوں کے خلاف ایک بات کہتے ہیں اور ان کی بات اپنی جگہ معقول ہے. وہ فقہا کا اختلاف کرنا بھی اپنی جگہ معقول ہے، کیونکہ اضطرار میں حرام مباح ہو جاتا ہے. زہری کے پیش نظر اس کا غیر قاطع عطش ہونا ہے، اور فقہا کے پیش نظر اس کا سیال پانی ہونا ہے، وہ ناپاکی سے ہے. یہاں پر سوال یہ ہے، امام بخاری نے جو ابن اتحاد دبری کا یہ اثر اس کے بعد ابن مسعود کا اثر ان اللہ لم یجعل فی قاعدہ بما حرم علیکم ذکر فرمایا ہے. ان دونوں کا باب الشرعی الحلوائے والاصل سے کیا مناسب کیا تعلق ہے؟ اس کے دو جوابات دیے جا سکتے ہیں. ایک جواب یہ کہ امام بخاری نے نسبت تضاد کی وجہ سے اس کو ذکر فرمایا, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصلا زہری کا جز کا اثر مقصود ہے. امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شدت کی وجہ سے بعض الناس کا پینا جائز ہے کیونکہ ناپاک ہے, اور اللہ نے طیبات کو حلال قرار دیا, ارشاد ہوا طیبات. اس طیبات کے منہ میں حلوہ اور اصل داخل ہیں اس لیے ان کا پینا جائز ہے, اور کیونکہ بعض الناس طیبات میں نہیں حوائص میں سے اس لیے اس کا پینا جائز ہے. اسی کی مناسبت سے ابن مسعود کا اثر سکر کے بارے میں ذکر فرما دیا. سکر نقی التمر کا نام ہے, وہ شراب کی قسم ہے, اور شراب خبائص ہی میں سے نہیں بلکہ حضرت عثمان کی تصریف کے مطابق ام الخبائص ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سلمة قال اخبرني هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحلوى والاصل. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرب قائما. باب الشرب قائما, کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان. کھڑے ہو کر پانی پینے ماں بہت محمد جمہور علماء کی نزدیک جائز ہے. علامہ ابن حضرت مظاہری کہتے ہیں حرام ہے, اور حنابلہ کے یہاں دو قول ہیں. ایک کراہ یہ ہے کہ مباح بلا کراہت, اور دوسرا قول کراہت کہے اسی کو علامہ ابن تیمیہ نے اختیار کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعارض احادیث کی وجہ سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا. ہمارے نزدیک حافظ نے یہ تقریر جو انہوں نے پوری کتاب کی شرح میں بار بار کی ہے اور ابن منیر وغیرہ کے اتباع میں کی ہے بے معنی. اس کا مطلب ہم بارہا بتا چکے, اس کا مطلب تو یہ ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سامنے کوئی بات واضح ہی نہیں ہوئی, انہوں نے ترجمہ بھی مبہم منعقد کیا اور لوگوں کو ابہام میں ڈال دیا. صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواز کے قائل تھے, کیونکہ ان کے پاس جواز کی جو حدیث ہے وہ ان کی شرط کے مطابق ہے, اور مسلم وغیرہ بعض کتب حدیث میں جو آیا ہے زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشرب قائما, اور اس کی بنیاد پر علامہ ابن حزم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ شرب قائما منسوخ ہے, اس لیے کہ اصل اشیاء میں عبادت ہے لہذا کھڑے ہو کر پانی پینے کی روایت اصل پر محمول کی جائے گی, اور اس کے بعد تحریم کی اور زجر کی روایت کو اس کے لیے مناسب قرار دیا جائے گا, اور جو کوئی شخص اس کے خلاف کا دعویدار ہے اس کو اس کی دلیل پیش کرنا پڑے گی وہ کس بنیاد پر نہ کو ترک کر رہا ہے اور عباحت کی روایات سے اختیار کر رہا ہے. جمہور علماء نے اس تعارف کے سلسلے میں کئی مسلک اختیار کیے. پہلا مسلک تو یہ ہے کہ ان احادیث متعارضہ میں اباحت کی روایات اقوا ہیں, اس لیے جہاں یہ بھی امام بخاری کی رائے ہے, اور بعض سلف سے بھی بعض دیگر محدثین سے بھی یہی درد منقول ہے. اسرم نے بھی اس تعارف کے دور کرنے کے لیے ایک جواب ترجیح کر دیا. نمبر دو. دوسرا مسئلہ جو اسرم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اباحت کی احادیث ناسخ ہے ممانعت کی احادیث کے لیے. اسی کو ابن شاہین نے اختیار کیا ہے اور اس کی دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ خلفائے راشدین اور عام صحابہ اور تابعین کھڑے کو قربان کیا ہے. اس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممانعت منسوخ ہے, ورنہ یہ حضرات حضور کے بعد اس کے خلاف پر عمل کیوں کرتے. اور ایک آدمی کرتا تو چلو بات ہی, یہاں تو اکثریت کا مسئلہ ہے. سبھی لوگ جواز کے پائل ہیں, حضرت عمر سے, حضرت علی سے اور بہت سے صحابہ سے قیام پانی کی ثابت ہے. اور اسی تقریر سے ابن حزم کے اعتراض کا جواب بھی حاصل ہو گیا. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل نے بتایا کہ ان دونوں متعارض احادیث میں اباحت کی احادیث ناسخ ہیں ممانعت کی حدیث کے لیے. اور تیسرا مسئلہ تاویل کا ہے. حدیث اباحت اپنے ظاہر پر ہے اور حدیث نحو مقول ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے شفقت کی وجہ سے منع کیا ہے, اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بعض وقت نقصان ہو جاتا ہے, پانی تیزی کے ساتھ ہمیں میدہ پر جا پڑتا ہے تو نقصان دیتا ہے. شعبی فرماتے تھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا لا بیماری ہے اور حافظ نمبر دو. حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام طحاوی سے نقل کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب آدمی بغیر اللہ کا نام لیے پیتا ہے, لیکن اس توجیہ کا امام طحاوی کی مشہور کتابوں شرح معانی الآثار مشکل آثار وغیرہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے ویسے ہی بغیر رجوع علی کتاب کے توجیہ طحاوی کی طرف منسوخ کر دی ہے. نمبر تین. علامہ ابن قتیبہ فرماتے ہیں زجران شرب قائم میں قیام سے مراد مشی ہے, کیونکہ چلنے کی حالت میں اطمینانی کیفیت نہیں ہوتی ہے, اس لیے پانی کے مضر ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے اس سے منع فرما دیا گیا. اور کھڑے ہو کر آدمی جب پانی پیتا ہے تو اس کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بیٹھ کر پی رہا ہو, اس لیے اس کی اجازت ہے. نمبر چار. امام خطاب بیہقی ابن بطال وغیرہ حضرات فرماتے ہیں ممانعت کی روایت کراہت تنزیہی پر محمول ہے. عام علماء امام النووی, حافظ ابن حجر اسقلانی, علامہ صفائی سیوطی وغیرہ کی رجحان کسی طرف ہے. علامہ حلبی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے, لیکن دعوی اجماع صحیح نہیں ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ مائے زمزم اور مائے باقی بادل بھوزی ممانعت کی روایت سے استثنا مستثنا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا ممنوع ہے لیکن یہ دونوں پانی سے مستثنا ہے، اور استثنا کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے علی نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مائے زمزم پیا۔ بعض علماء ایک قرن منصرم اس بات پر متعین تھے کہ حضور نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر عذر سے لیا وہاں پر کیچڑ یا ازدحام، لیکن یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی تھے، سب آپ کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرتے تھے، جب آپ تشریف لے گئے تھے اگر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہوتی صحابہ فوری اس کا انتظام کرتے، حضور کو کھڑے ہو کر پانی پینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ وبه قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا مسلم بن سلام عن عبد الملك بن مسلم عن النزار قال وضي علينا باب الاحبر فشرب قائما رحمه سے مراد وہ میدان ہے جو مسجد کوفہ کے سامنے تھا جہاں ہو علی بیٹھ کر گرمی وغیرہ میں پگایا فیصل کرتے تھے۔ چلیے سبورا ہے اندھے کہیں کے سبرتا یہ بالکل ہی پاگل ہے، تیری عبارت پڑھنے سے میرا سر دکھ جاتا ہے، دو توفیق ان کا آپ اپنے چہرے کو دھویا اور یدین کو دھویا اور راس و رجلین کا بھی تذکرہ کیا، یہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے تذکر اللہ سہو رجلے کے، ذکرہ کی ضمیر آدم کی طرف آئے، گمان غالب یہ ہے کہ امام بخاری نے تصرف کیا ہے آدم کا لفظ تھا مسح راسہ ورجلہ، اور یہ تھا مشکل لفظ، اس لیے امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ ذکر راسہ ورجلہ کر دیا، اور بحثی وغیرہ بعض رات کی روایات سے بات ثابت ہے، قرآن اس کا لے آؤ جو ہرا سا موقع تھا بخاری شریف کو، لیکن اگر روایت ثابت ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وضو علی الوضو پر مانگ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث آیت کی تردید پر واری ہے، آیت میں جو تعویل جاری ہوگی وہی ہے یہاں بھی جاری ہوگی، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث فرد ہے، 25 سے زائد 30 کے قریب احادیث میں غسل رجلین وارد ہوا، اس لیے ان کو ترجیح حاصل ہوگی، پہلی مقام پر صحیح وقت رہو وہ قائم کی مقال میں نہ کہ بہو نے شب قائم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا دو اور یہ قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا سفیان عن عامر بن جابر بن شعبہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم وبرسنا الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما شرب وهو واقف على رجله. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے تو اب یہ بتا دیا جب کوئی سواری پر سوار ہو کر پینا پھر بھی جائز ہے اس لیے کہ بار آج یہ شرب قائم نہیں ہے بلکہ یہ تو شرب جالسن الگ دابا ہے. سیبل صاحب آپ کی طبیعت کیسی زندہ سلامت ہیں یا کچھ سفر کی تیاری ہے؟ چلیے بہت بیمار ہو گیا تھا بیچارہ اس کی بیماری سے بڑا غلط ہوا اگر یہ مر جاتا تو کم غلط ہوتا کہ کیوں چاہتے ہی ہوں کچھ لوگ کم ہوں بیماری میں تو تکلیف ہوتی ہے اس لیے تکلیف ہوئی مر جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ارے سی بوئے کیا ہو گیا تھا تجھے مشورہ کر کے بتا حضرت مدنی کے خادم تھے تو کسی بات سے ناراض ہو گئے حضرت نے فرمایا منہ چڑیلوں جیسا اور نزاکت پریوں جیسی تو تیرا بھی حال ایسا ہے منہ چڑیلوں جیسا اور نزاکت پریوں جیسی کتو کم وقت کہیں گا بے وقوع نقل ہو کسی کاغذ میں یہ لوگ نقل کر کر کے کاغذ گھسا دیتے کوئی ضروری چیز نہیں تو بہت بڑا سا حاشیہ ہے چھوٹا سا لیکن ہے بڑا سا کہ چھوٹا تو اس لیے ہے کہ میں نے تو الفاظ چھوڑ دیے اشارے کی زبان لکھی برندے تب تک آپ تشریف لے جائیں خدمت انجام دیں یہ اپنی بھی خدمت کرتا ہوگا ہوں کیا پتہ جلدی جلدی چائے پی لیتا ہوں وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا ابو نذير عن عمير مولى بن عباس عن ام الفضل بنت نهايه الناس رضي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ربع وهو واقف عشية عرفة فاخذه بيده فشربه زاد مالك عن ابي النذير على غيره وابن اسماعيل عن امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الايمن فالايمن في الشرب. الايمن فالايمن في الشرب فرماتي القانون پانی پینے میں ترتیب یمین کی طرف جاری ہوگی دائیں طرف سے ابتدا کرنا مختلف ہی ہے جمہور علماء فرماتے ہیں مستحب ہے. حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن حضر ظاہری فرماتے ہیں کہ واجب ہے. اس کے بعد پھر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم صرف پانی کا ہے یا دیگر اشیاء کا بھی یہ حکم ہے. آپ ابن حضر اسقلانی کہتے ہیں کہ پانی وغیرہ دیگر مشروبات سب اس میں داخل ہیں. امام مالک سے تنہا منقول ہے کہ صرف پانی کا حکم ہے. ابن عبدالبر کہتے ہیں یہ امام مالک سے ثابت نہیں. قاضی عیاض کہتے ہیں ظاہر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اصل حدیث پانی میں وارد ہوئی ہے اور پھر دیگر امور میں مسئلہ قیاس سے لیا گیا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں پانی کا اختصاص اس لیے کہ بعض علماء کہتے ہیں پانی کسی کی ممنوع نہیں ہوتا بخلاف دیگر مشروبات کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ شرب کے قول سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کا یہ حکم نہیں, لیکن حضرت انس کی حدیث میں اس کے خلاف وارد ہوا. میں کہتا ہوں امام مالک, امام محمد, امام بخاری وغیرہ نے ترجمے میں شرب یا شراب کی تخصیص فرمائی ہے, اور ابن عبدالبر فرماتے ہیں عقل شرب کا یہی حکم ہے, بلکہ امام نووی کہتے ہیں جتنی امور بھی انواع اکرام سے تعلق رکھتے ہیں سب میں ابتدا بھی یمین کیا جائے گا. یہی حنابلہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, مگر یہاں یہ چیز قابل توجہ ہے کہ امام مالک سے حافظ ابن حجر نے جو نقل کیا ہے کہ یہ حکم پانی کے ساتھ خاص ہے, یہ وہ حافظ نے جلد بازی میں بات لکھ دی